आराम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज, मार्ग श्री शुक्ल द्वितीय विक्रम संवत 2058 16 दिसंबर 2001 प्रातः लगभग 9:30 बजे गीता स्वर्ग आश्रम राम सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदातजम् प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम् वंशे विभूषित नवनीरदाभात्ताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुन्दर मुखादरविन्द नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तप्त न जाने हरि ओम नमोस्तु परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरुसमरेभ्य नमः नमः सर्वेभ्य नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण बोलो भैया अभी क्या सुन रहा है एक बात था तो मेरे को विश्वास होता है वो तो बात जैसे ही होगा नहीं जैसी हो तो बोलो कि हम जितने हृदय है ये सब मुसाफरी है अपना घर नहीं है असली अपने पिता के घर जाएंगे तो अपना घर है ये तो बात जैसे ही होगा समझ बैठ गई है नहीं बैठ गई तो बोलो ये सब बात जैसी हुई है तो मुसाफरी अपने को मिटानी है तो परमात्मा घर जाना है ये परमात्मा घर जाना कोई कठिनता नहीं है। जिन लोगों ने कठिनता मान रखी है वो भाई हम क्या करें मैं मान रखी तो मान रखी है परंतु वास्तव में कठिनता नहीं है मान्यता की कठिनता है कठिनता नहीं है क्योंकि वो तो वास्तविक हमारी चीज है और ये मुसाफरी है और वास्तविक घर पहुंचना है तो इस वास्ते जिन भाई बहनों ने नाम लिखाए हैं और भी लिखाए और भी चेष्टा करे एकांत फिर एकांत पूछे सभा में पूछे एकांत पूछे इनके पीछे पड़ जाए तो छोड़ने वाली बात है सबके समझ में आने वाली बात है सब हित की बात है वास्तविक बात है सब जान सकते हैं अपने विचार से ऐसा दिखता है कि इस बात को सभी मान सकते हैं सभी अधिकारी है सभी इस बात के अधिकारी है जानने के सबको ये ज्ञान हो सकता है क्योंकि अपने घर जाने की सरल बात की बात है जैसे अपनी माँ की गोदी में हरेक बालक बैठ सकता है हरेक बालक का अधिकार है मेरी माँ है अपनी माँ है अपनी माँ की गोदी बैठे तो सब लोग अच्छे नहीं बैठे तो मुझे मौत है और अधिकार सबका है ऐसे सबके सभी परमात्मा को प्राप्त हो सकते तत्व ज्ञान हो सकता है प्रेम हो सकता है उद्धार हो सकता है कल्याण हो सकता है सीधी बात है सरल बात है ऐसे देख देते पहले क्या परमात्मा प्राप्ति नहीं है ये संसार तो जलता है जलता वो नई बात है नई नई बात तो संसार में है खुद हमारी पुरानी सदा अपनी बात है खास ये नई बात तो संसार में जन्मना मरना है ये बात नहीं है और कोई भी नई बात नहीं है सीधी सरल बात है हमने सब इतनी बात है, क्यों है कि हम परमात्मा के हैं, ईश्वरांश जीव विनाशी चेतनावस्था सुखराशी, चार बातें हैं। ईश्वरांश जीव विनाशी चेतन अमादर सुखराशी, सारा बात सर है। अपने लिए करना कुछ नहीं है, अपने लिए करना कुछ नहीं है, करना केवल सेवा करना है। अपने पास जो चीज है, वस्तु है, अकल है, बल है, विद्या है, बुद्धि है, योग्यता है, ये सब संसार की सेवा करने के लिए है। बल बल बुद्धि विद्या योग्यता पढ़ाई समझ समझदारी, ये सब संसार की सेवा करने के लिए है। जो है सेवा करने के लिए उसे सेवा करो, अपने लिए कुछ करना है नहीं। अपना तो अविनाशी चेतन अमल सूरसी शुद्ध है, स्वाभाविक है, उद्योग करना आवश्यकता नहीं है। सबकी बात है, सबकी बात ये मिली हुई चीज है वो केवल सेवा के लिए है, ये रहने वाली नहीं है, अपनी रहने वाली नहीं, ये सब सब छूटने वाली है, ये जाने वाली है, ये सेवा करनी सीधी साधी बात है। और अपने आप में वास्ते रहना, ये परमात्मा अपना है, अपना है। संसार का त्याग, संसार का संबंध विच्छेद, ये तो ज्ञान मारेगा, और परमात्मा का प्रेम ये भक्ति मानेगा। संसार त्याग ज्ञान मार्ग है, और संसार की सेवा करना ही है योग मार्ग, संसार की सेवा करना योग मार्ग, और संसार से ऊपर होना ये ज्ञान मार्ग, और भगवान में प्रेम करना भक्ति मार्ग, तीन मार्ग है, तीन मार्ग में सच्चाई है। संसार की जितनी चीज है सब संसार की सेवा करी है, सबके कल्याण के लिए, सबके हित करने के लिए है, सबकी है ये चीज है, सबकी है, और अपनी व्यक्तिगत कोई चीज नहीं है, व्यक्तिगत कोई चीज नहीं है, बड़ी है ही नहीं, और हमारे कुछ चाहिए ही नहीं, हमारे कुछ चाहिए चाहिए वो हमारे पास है, हमारे चाहिए वो सब हमारे पास है, हमारे चाहिए जिस चीज हुई संसार में है ही नहीं। अनंत ब्रह्मांड है और अनंत चीज है, बहुत चीजें है, अपने दिल जितनी चीज भी नहीं, एक धागा भी नहीं, एक तिलका भी नहीं है, अपनी कोई नहीं है, सब है सेवा करने के लिए, सेवा के लिए करती है बस, अपनी चीज कोई नहीं, अपने कुछ लड़ा नहीं है, किसी से कुछ पाना नहीं है, किसी से कुछ योग्यता नहीं लेने नहीं, शांत में रहना है। ए भगवान अपने है, प्रभु को अपने समझना है, संसार अपना है नहीं, तो अपना रहेगा नहीं, अपने कोई चीज संसार में है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं, कोई रहेगी नहीं, संसार कोई चीज अपने साथ में रहने की नहीं है, अपनी कोई है ही नहीं, हराने वाली है ही नहीं है, सब छूटने छूट रही, प्रत्येक क्षण दूर हो रही है, प्रत्येक क्षण हरदम संसार दूर रहा है, जितनी उम्र आ गई है उतना तो खत्म हो चुके हैं, दूर हो गए उतना तो, और आगे बाकी रह जाते तो दूर हो जाएगा, हमारे तो दूर हो जाएगा, संसार मासूति रहेगी, नए नए नए बाप मिलेगा, नई नई माँ मिलेगी, नई नई स्त्री मिलेगी, नए नए पुत्र मिलेंगे, नए नए मिलते रहेंगे, सुनते रहेंगे, अपनी कोई चीज है, अपनी कोई चीज है ही नहीं, अपनी परमात्मा है, उनको प्राप्त हम ठीक है। ब्रह्म लोग तो जाओ तो आप भगवान पुनरावर्तन माओ पे त्रिकोण थे पुनर्धर्म थे, आप परमात्मा प्राप्ति हो जाए फिर पुनर्धर्म नहीं होगा, क्यों घर पर पहुंच गए मुसाफिर मिल जाए, घर पर पहुंचते ही मुसाफिर मिल जाती है, रोड नहीं पहुंचे तो मुसाफिर ही है, मुसाफरी में अपना घर नहीं है, अपनी चीज नहीं है, अपने साथ कुछ नहीं चलेगा। कुछ चीज साथ चलते सकते, कुछ चीज साथ लाए थे, कुछ साथ ले जा सकते नहीं। ये यहाँ रहने वाली है, उसमें जितनी जिसको चीज मिली है उसे अपने काम चलाओ, बस केवल काम चलाना अपना, और कुछ नहीं। सबको सुख पहुंचाना, सर्वे सर्वे भगवान तुष्ट हुई ना, सर्वे संतु निरामया, सब सुखी हो जाए, सब निरोग हो जाए, सब आनंद मंगल होता रहे, किसी को भी दुख न हो, ये भाव चाहिए। सताई ये भाव है, इसी भाव से सभी पूजा करे, सब सबको सुख पहुंचाना, आराम पहुंचाना है, एकदम सीधी बात है। किसी को भी कष्ट तक पहुंचे, सबको आराम पहुंचे, ये सद्भावना है, शेष भावना, ये सार बात है, एकदम सार बात है। कोई ऐसा संदेह की बात नहीं है, बिल्कुल किंचित बात सभी आनंद आनंद की बात है, सिवाय आनंद तो है ही नहीं। ये बात है, समझ में नहीं आए तो पूछो बात, सब आनंद की बात है। आनंद में मौज में रहो, अपना कुछ है ही, अपना कुछ है नहीं, और चाहिए नहीं। ममता रखनी नहीं, कामता रखनी, ममता का बना ममता है नहीं, अपनी कोशिश है ही नहीं। अपना तो एक परमात्मा है, वो परमात्मा के सिवाय कोई चीज अपनी है ही नहीं। परमात्मा अपने है बिल्कुल, परमात्मा को छोड़ दिया संसार तो छूटता ही है। संसार तो प्रत्येक क्षण छूट रहा है, प्रत्येक क्षण निरंतर छूट रहा है, अपना है नहीं। परमात्मा हमारे हैं तो कभी छूटते नहीं। नरकों में जाओ तो भी परमात्मा साथ में, स्वर्ग में जाओ तो परमात्मा साथ में, बैकुंठ में जाओ तो परमात्मा साथ में, मृत्यु लोग में जाओ तो परमात्मा साथ में। वो हमारे है, वो हमारे है, और कोई हमारा नहीं है। शरीर आदि है हमारे कोई नहीं है, हमारे है ही नहीं चीजें, सब छूट रही है। जितने वर्ष आ गए ना, इतना वर्ष तो शरीर छूट गया अपने से, अब मगर उधर पता नहीं कितना वर्ष है, सब छूटेगा बस। सीधी सरल बात है एकदम, एकदम सब गई है। बहुत सीधी बात, बहुत सरल बात, सब कल्याण की बात, सब गई थी बात, सबके मुक्ति की बात, एकदम भजन करो। भगवान अपने है, भगवान अपने है, और कोई अपनी चीज नहीं। शरीर अपना नहीं, मन अपना नहीं, बुद्धि अपनी नहीं, अपनी कोई चीज है ही नहीं। बहुत सारा बड़ा सीधा, सबके लिए बड़ी सीधी बात, एकदम मोटी बात है, कल्याण की बात, उद्धार की चीज है एकदम सब। कोई बाधा है नहीं, बाधा केवल संसार को चाहना कर दे भीतर में, ये बाधा है। संसार की साधना, रुपया मिल जाए, चीज मिल जाए, वे मिलेगा नहीं, वह रहेगा नहीं, वो साथ चलेगी नहीं, रहेगी नहीं, पक्की बात है, सच्ची बात है एकदम। ममता करो उसमें रहेगी नहीं, कामना करो तो आएगी नहीं। कामना न करे, ममता न करे, प्राप्त में ममता न करे, अप्राप्ति कामना न करे, बस प्राप्त चीज प्राप्त जीव जी ममता होती, ममता ये प्राप्त होती ममता होती, प्राप्त में होता नहीं, अप्राप्त की कामना नहीं। एकदम सीधी सीधी बात है, सरल बात है, एकदम बहुत ही सीधी बात, सरल बात है। और अपना कोई चीज है नहीं, अपनी कोई चीज नहीं है, शरीर भी अपना नहीं है तो और चीज कैसे अपनी होगी। शरीर भी जो नजदीक नजदीक है ये भी अपना नहीं है, छोड़ना पड़ेगा इसको, सबको छोड़ना पड़ेगा ही, पक्की बात है, एकदम सच्ची बात है, सबको सही छोड़ना पड़ेगा, ये एकदम टूटेगा था, अपना है ही नहीं। तो तन जासी रे जासी राम भजे शुभ पासी, यो तो तन जासी, ये तो सही जाएगा भैया, ये तो जाएगा, जाने वाली चीज है, कोई अपनी चीज है ही नहीं, अपना कोई नहीं है, सिवाय परमात्मा के कोई भी अपना नहीं है, अपना करके एक परमात्मा है बस, ममई वांशो जीव लोग जीव हो दर्शना, मई वांशो जीव लोग जीव हो दर्शना, जीव अभिदासी चेतन अमर सरसुराशी अमृत से पुत्रा, हमारे पिता के घर मौत न बस, ये मुसाफरी है, तुम लोग जाओ तो मुसाफरी, और इंद्र लोग जाओ तो सूर्य लोग जाओ, सब मुसाफरी, मुसाफरी कर रहे, कहीं ठहरने की जगह नहीं है, कहीं ठहरेंगे नहीं, वहां पशु बना पक्षी बना, कभी प्रेत बना कभी पिशाच बना, कभी राक्षस बना कभी भूत बना, पशु बना पक्षी बना, तलचर बना गई थलचर बना गई नवचर बना, बनावटी सब बना, बनानी बनावटी बनावटी मुसाफरी, बनावटी मुसाफरी, इसके सिवा कुछ नहीं, अपना भगवान है, भगवान वो अपना है, वो सब शासन के साथ में अपना है, अपने साथ में वो अलग होता नहीं, रीति रूचि सब अलग होती है, सर हो जाएगी, कोई चीज अपने साथ रहने वाली नहीं है, एकदम पक्की बात है, ये अपना परमात्मा है, सब दूर होने वाली है, पहले से ही दूर कर दी, मौज हो गई, आनंद हो गया, सबको सेवा कर दो, ये सेवा करने के लिए मिली है, दुनिया की सेवा के लिए ही चीज मिली, रुपया पैसा मकान जमीन जायदाद सेवा करने ली, केवल सेवा कर दो, अपनी तो यह चीज दी, अपने साथ कोई चलेगी नहीं, सीधी सती बात है, सरल बात है, एकदम सीधी, बड़ी सुगम भरी सरल बड़ी सीधी बात, सबकी सेवा करो, सबको आराम हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, कोई दुःख भागी न बने, सब सुखी रहो, आनंद में रहो, मौज में रहो, कोई दुख की बात नहीं, संता की बात नहीं, आनंद में रहो, ये बात है, कोई अपनी चीज है ही नहीं, या जितनी चीज अधिक अपनी मानता है उतना ही दुख जाता है, ये बात है, जैसे ज्यादा जल भरता है तो जल में ज्यादा भरा उतना ही खाता ज्यादा होगा, जितना कम है उतना खाता कम है, ये बात है, हाँ बात है, सीधी सीधी सरल सरल बात है, मौज हो गई, आनंद हो गया, हरदम आनंद है, सदा दिवाली संत के राठों का आनंद, सब के आनंद है, सब सब प्रदान। मोहम्मद में दूसरी चीज अपने मान मान कर तू तैयार किया, जान जान तू तैयार किया, जान कर हमारी है ये जमीन, हमारी है ये आदमी, मारे है धन मेरा है, ये कबाद मेरा, दुख पाने का लिए सिवाय दुख के कुछ नहीं मिलने का, संगो दुख मिलेगा। राग देश ईशान भेष भैर मुहम्मद में दुख पाए लेना ठाकुर जी बारे ठाकुर मन तो बहुत आसान है, ठाकुर जी शुभ देना विश्वास नहीं भगवान जी भला छोटा कैसे प्रेम बताओ भगवान रे भगत से प्यारा कोई चीज है, कोई चीज नहीं और किसी पर नहीं है, कुछ नहीं भगवान में है, भगत से बहुत स्नेह करे नहीं दिख भी भगत भी दिख रहे कोई घर में हो भाई जान दे यार हमारो तो रोगो जी मदन गोपाल करो भाई रुख चुन लो मेरी शौक भगत भगवान पत्र पुष्प फल तो यो मैं भगते प्रति भगते देता है बड़े प्रेम से गाते हुए भगवान आनंद आता है। विदुरा ने जी छिलका दिया तो विदुर जी आए करके क्या कर रहे हो, हाथ धोए छिलका धो करके फिर दिया, कहते विदुर जी सुनो वो जो छिलका में आनंद था वो आनंद नहीं है, विद्रणी भूल गई ये चीज डरी है श्रीका पाए बैठे विद्यु जाए कर क्या भाई ये तो कपड़े ही नहीं है कुछ भी याद नहीं श्रीका दे रहे हो ये समझा तुम ख्याल हो गरी गरी फेंक दी छिलका छुला दे दिया भगवान मस्त हुए खान विद्रोह जी को पता नहीं क्या दे रही हूं तो भगवान को पता नहीं क्या दे रही हूं क्या छिलका दे रहे बेटा है विद्रोह जी गिरी दे रहे महाराज छिलका में जो स्वाद है वो फ्री में है ही नहीं ये बात ऐसे भगवान ने सबके लिए है, केवल विद्रोह जी वैसे बने सबके लिए है भगवान ऐसे सबके लिए आप जो प्रेम शो भक्ति बोले तो मौसमा में फिर था तो ना ऐसा भक्ति पूर्व दिया उपहार है वो भगवान जो बड़े वो उपहार भगवान को प्यारा लगता मीठा लगता है अच्छा लगता है जो कुछ देते पत्र पुष्प फल जल पत्र पुष्प फल तो यो मैं भक्ति अभिचते पत्र पुष्प फल तो यो मैं भक्ति अभिचते तब भक्ति बोले तो भगवती दिया वो बाहर आ रहे हो अर्चना में प्रियता करना, खुश हो जाते भगवान राजी हो जाते हैं। बहुत बढ़िया बात मिली, बहुत बढ़िया चीज मिली, बहुत उत्तम चीज मिली, ऐसी बात है। अपने घर की बात है, घर की अपनी अपने घर की बात है, सब उठा अपनी बात है, सुना घर की बात ही है। श्री राम चंद्र की जय, मोर मुकुट वंशी वाले की जय।